znowu ja. Księżycu, odbijasz światło słońca, tak bez końca iluminujesz nam w oczach. Srebro, złoto, dwa medale w parze, to czym jest brąz, dom szmaragdowym ołtarzem? Mając nazwę, lepiej dotrę do szarej strefy, wśród komórek wspierających systemy. Przemyśl, mózg chce, byś podążał do mety, to komety niszczą piękno dzieci, atmosfery. Lubię sobie na ciebie patrzeć od lat, kupię lunetę i będę bliżej cię znał. Uaktywnię wizję, jesteś tym przyciskiem. Ciskam mym wzrokiem i przyciskam do źrenic naocznie. Okej, wyglądasz tam jak dziurka od klucza. Oglądam sobie przez nią show, Truman jest tutaj. Chowaj się za mną, znaczy za planetą. Prędko rzuci cień na ciebie, skróci kąt promieni, setnie. Być pastelą, która wlewa się na księżyc, stworzę na niej tęczę, przezasznuruję wstęgę. Wrzeszcie, jestem pierwszy, bo srebrny nie ma metki. Wieki nie ma, a przyklejany jest na rzepy. Szukają perpetuum mobile, stoją na niej. Wyobraź sobie, że to plusz, leży w szklance. Buzuje, wypuszcza gaz, gardzi denkiem. Rozbijam go i pluję w atmosferę. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.